श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन कुंभ पर्व महामहोत्सव की जय। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन, श्री वंशीवट, श्री गोपीश्वर, श्री ज्ञान गुदरी के मध्य अवस्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाल पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से पूज्य श्री मिथिला वाले महंत जी महाराज पधारे हैं, किशोरी जी की भूमि से आए हैं, उनके चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री महंत श्री प्रेमदास जी महाराज कायस्थ बमरोली से पधारे हैं, चंबल के बीहड़ से हैं, उनको भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं। आगे आ जाएं महंत जी महाराज और सभी पूज्य संतों को यथा योग्य हम प्रणाम करते हैं। श्री कुंज बिहारी भैया जी को भी प्रणाम करते हैं। हरिशरणम। विनय पत्रिका का क्रम चल रहा है कई महीनों से। अभी जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर के निकट जो श्री गोपाल मलुक पीठ स्थान है, अपने ठाकुर जी का एक छोटा सा स्थान है मंदिर के बिल्कुल निकट, तो वहां हम लोग थे। तो वहां एक दिन दुरित दारिद दुख दुनी दुसहति हूँ ताप तई है, देव दुवार पुकारत आरत सबकी सब सुख हानि भई है। इस पद की चर्चा हमने वहां की थी और इस पद में गोस्वामी जी ने तत्कालीन जो विषम परिस्थिति देश के सामने थी और पूरा देश समस्या ग्रसित था, मुगलों का साम्राज्य था, भयंकर अत्याचार हो रहा था, उस समय देश की स्थिति क्या थी उसकी झलक इस पद में मिलती है। और इन समस्याओं का समाधान क्या है ये समाधान भी इस पद में मिलता है। तो दास ने निवेदन किया था कि यह पद गोस्वामी जी के काल में तो बहुत प्रासंगिक था ही, आज भी उसकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है, आज भी वह प्रासंगिक है। धर्म की स्थिति, सदाचार की स्थिति, बहुत विकृत भई है। धर्म और सदाचार दोनों की खूब खूब हानि हुई है, स्वेच्छाचारिता बढ़ी है। भले ही हम अपने को स्वतंत्र कहते हैं या मानते हैं, लेकिन यथार्थ में हम स्वतंत्र नहीं हैं। जिस देश में गोवध होता हो, उस देश को हम भारत कैसे कह सकते हैं और उस देश की स्वतंत्रता कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वर्णाश्रम व्यवस्था सर्वथा समाप्त है, नाम मात्र की रह गई है। पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में हमारा जन्म हुआ है, आज भी हमारे सामने वैसी ही परिस्थिति है। इस परिस्थिति में हम क्या करें? तो तुलसीदास जी महाराज ने इस पद में एक ही बात कही है, सर्व समर्थ भगवान का आश्रय लेना चाहिए, अनन्य भाव से उनकी चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनके चरण इस कली के प्रचंड तांडव से बचाने का एकमात्र उपाय है। क्योंकि हमारे सर्व समर्थ श्री रघुनाथ अपनी आजानुलंबित दक्षिण भुजा उठाकर जिसको कह दे तो बस तुम अभय हो जाओ, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, तब वह जीव चाहे जैसे भयंकर समय में उत्पन्न हुआ हो, फिर उसके ऊपर कली का कोई दुष्प्रभाव आता नहीं है, युग का, समय का, काल का दुष्प्रभाव उसके ऊपर नहीं आता है। तो हमने इस पद की चर्चा वहां की थी, पर हमारे मन में संतोष नहीं हुआ था, अभी भी संतोष नहीं है। तो फिर कभी करेंगे इस पद की चर्चा, क्योंकि बड़ी अद्भुत चर्चा है इस पद की, वहां एक बार हो चुकी है एक बार, तो अब विचार है कि कैसे भी करके संक्षिप्त ही सही ग्रंथ एक बार पूर्ण हो। तो आज हम 140वें पद का स्मरण कर रहे हैं, बहुत प्यारा पद है। इस पद में गोस्वामी जी ने ये बात कही है कि यदि तुम 139वें पद के अनुरूप, जो देश काल की विपरीत परिस्थिति है, उसका विचार करके अपने परम कल्याण का संकल्प करके यदि भगवान की शरण नहीं हुए तो तुम्हारी क्या दुर्दशा हो सकती है? क्योंकि जो भगवान से विमुख हैं उनकी क्या दशा है, इस बात को इस 140वें पद में गोस्वामी जी ने कहा है। विमुख प्राणियों का स्वभाव, विमुख प्राणियों के लक्षण वे कैसे होते हैं। ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी निशिबासर रुचि पाप अशुचि मन खलमति मलिन निगम पथ त्यागी नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण न राम कथा अनुरागी सुत बित दार भवन ममता निसी सोवत अति न कवहु मति जागी तुलसीदास तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी सठ हठि पियत विषय विषमांगी सठ हठि पियत विषय विषमांगी सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन जनमत जगत जननी दुख लागी जनमत जगत जननी दुख लागी ते नर नरक रूप जीवन जग भव भंजन पद विमुख अभागी। गोस्वामी जी कह रहे हैं भाग्यहीन कौन है। संसार में बहुत किसी को धन मिल जाए तो लोग कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं। कहते हैं बहुत ऊंची कोई नौकरी मिल जाए अरे बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत ऊंचा कोई पद मिल जाए मंत्री संतरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए अरे बड़े भाग्यशाली हैं। बड़ी तपस्या करी होगी क्या वैभव है इनका। बहुत बड़ा विद्वान हो जाए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए बहुत बड़ी भूमि हो जाए बहुत भवन हो जाए बहुत चल चल संपत्ति हो जाए बहुत नाती पोते हो जाए समाज में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए ऐसे लोगों को संसार में लोग भाग्यशाली कहते हैं। पर गोस्वामी जी का दृष्टिकोण दूसरा है। उत्तम से उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद बड़े से बड़ी बड़ी से बड़ी विद्याओं का अर्जन कर लेने के बाद ऊंचे से ऊंचे पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेने के बाद अक्षय प्रचुर संपत्ति प्राप्त कर लेने के बाद भी संसार की सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि जीव भगवान के चरण कमलों से विमुख है तो संसार की सारी उपलब्धियों को सर्वोपरि रूप में प्राप्त करने के बाद भी वह भाग्यहीन है भाग्यवान है अभागी है। इसी बात को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है। सुनहु उमा भगवान शंकर कह रहे हैं सुनहु उमा ते लोग अभागी हरि तज हो ही विषय अनुरागी। क्यों? क्योंकि ये ही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाय विषय मन देही पलटी सुधाते सठ विषले। इसलिए जो भगवान के चरण कमलों से विमुख हैं वे अभागे मनुष्य हैं। देखने में तो मनुष्य के जैसे लगते हैं, आकार प्रकार उनका मनुष्य के जैसा है, पर वे मानवाकार में भी चलते फिरते नरक हैं। नरक किसको कहते हैं? गए तो हम जरूर होंगे नरक किसी न किसी जन्म में, सभी लोग गए होंगे, कोई पता नहीं कितनी बार गए होंगे, लेकिन स्मृति नहीं है। बाकी पुराणों में तो नरकों का वर्णन लिखा है कि नहीं? बड़ी गंदगी, मलमूत्र के कुंड, कफ खकार की नदियां बहती हैं, बहुत दुर्गंध है, अत्यंत घृणित दुर्गंध युक्त वहां का स्थान है, अत्यंत पीड़ा दायक। भगवान से जो विमुख है वह ऐसे ही गंदे विचारों में जीता है। काम क्रोध आदि विकारों की गंदगी उसके भीतर भरी हुई है। इस विकार की गंदगी भीतर भरी हुई होने के कारण गोस्वामी जी भगवान के चरण कमलों से विमुख मनुष्य को चलता फिरता नरक बता रहे हैं। चलता फिरता नरक है वो, जो भगवान के चरण कमलों से विमुख है। भगवान के चरण कमलों से विमुख होने के कारण निशिवासर रुचि पाप, ये चलते फिरते नरक जो भगवान के चरण कमलों से विमुख भागीहीन मनुष्य है ना, उनके लक्षण बता रहे हैं। निशिवासर रुचि पाप अशुचि मन, उनकी दिन रात पाप में ही रुचि होती है। देखो एक ऐसा होता है कि मनुष्य की पाप में प्रवृत्ति नहीं है, मनुष्य की पाप में प्रवृत्ति नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुसंग के कारण पाप में रुचि या प्रवृत्ति न होते हुए भी कई बार मनुष्य से कुसंग के कारण पाप बन जाते हैं, ऐसा होता है। प्रवृत्ति तो उसकी नहीं थी, लेकिन बुरे संपर्क में आ गया दुर्भाग्य से, और संगति ते गुण उपजे, संगति ते गुण जाए, बुरी संगति का प्रभाव पड़ गया और किसी पाप में प्रवृत्ति होगी। बाद में उसको पश्चाताप भी हुआ, उस पाप को दोबारा ना करने का निश्चय भी उसने कर लिया। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनसे कुसंग बस पाप बन जाता है, उनके पाप का प्रायश्चित भी होता है, क्योंकि उन्हें अपने पाप कर्म का पश्चाताप होता है और उसके प्रायश्चित को वो करना चाहते हैं गुरुजनों से पूछ करके, बिना किसी संकोच के अपने पाप का निवेदन करते हैं और उनकी आज्ञा से उनके द्वारा दिए गए साधन को करते हैं, तो उस पाप से सदा सर्वदा के लिए उनकी मुक्ति हो जाती है। तो उनके कल्याण का उपाय तो है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको पाप कर्म ही अच्छे लगते हैं, वो कुसंग के कारण करते हैं ऐसा नहीं है, उनका तो सहज पाप करने का स्वभाव है, वही उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोग न दिन देखें न रात देखें, वे तो निरंतर पाप में ही जीते हैं। निशिवासर रुचि पाप, दिन रात पाप करते हैं। क्योंकि पाप कर्म में उनकी रुचि है, तो पाप कर्म में रुचि, रुचि माने रुचि किसको कहते हैं, जैसे भजन करने में रुचि, भजन करने में जिसको स्वाद आने लग जाए उसको कहेंगे भजन रुचि, ऐसे ही पाप कर्म में भी जिसे स्वाद आने लग जाए उसको कहेंगे पाप रुचि। ऐसे वे पाप रुचि जीव दिन रात पाप क्यों करते हैं, क्योंकि अशुचि मन, उनका मन अशुचि है, अपवित्र है मन, मन का अर्थ केवल मन नहीं होता, मन का अर्थ केवल मन नहीं होता, मन का अर्थ होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस अंतःकरण चतुष्टय को ही मन कहते हैं। इन चारों को एक में कहना हो तो हम मन कह दिया करते हैं, मन। देखिए चार अलग अलग विभाग हैं भीतर अंतःकरण में, कार्य के कार्य, किसी भी कार्य को परिणित करने के लिए चार भाग हैं। एक भाग है संकल्प विकल्प, आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसका संकल्प सबसे पहले करना होगा कि हमको ये काम करना है, विकल्प ये नहीं करेंगे तो क्या करना है, ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ये भी विचार करना है। तो कार्य का संकल्प और विकल्प ये जिस विभाग में होते हैं अंतःकरण के, उस विभाग को मन कहा जाता है। फिर हम विचार करते हैं ये कार्य ठीक है कि ठीक नहीं है, इसका अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिणाम कैसा हो सकता है। अभी कार्य नहीं किया हमने, अभी तो कार्य का केवल संकल्प हुआ है, तब दूसरे विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया। इस काम को करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इसे करें कि न करें, ये विचार करना और विचार करने के बाद फिर कर्म में प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करना, ये विभाग किसका है? ये विभाग है बुद्धि का। क्या, किसका विभाग है? बुद्धि का। इसलिए बुद्धि कहती है इसको जो मन के ऊपर नकेल रखती है। बुद्धि के बिना मन नहीं चलता है। मन में संकल्प होता पर बुद्धि उसको फिर प्रेरित करती है, पर मन इंद्रियों को प्रेरित करता है। अब विचार तो कर लिया, अब उसको हमें कैसे करना है, क्या करना है, उसका ध्यान करता है, उसका चिंतन करता है। अभी कर्म किया नहीं उसने, लेकिन उसके पहले ये सब प्रक्रियाएं जल्दी भीतर हो जाती हैं। तो उसका जो चिंतन जिस विभाग से किया जाता है, जिस अंग से, जिस अंश से चिंतन किया जाता है, उस अंश का नाम है चित्त। क्या कहते हैं उसको? चित्त। जिसमें हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। और मैं यह करूंगा ऐसा भीतर से निश्चय करके जब हम क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं, ये काम है अहंकार का। ये किसका काम है? अहंकार का। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन अपवित्र हो रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा अंतःकरण ही अपवित्र हो रहा है। अंतःकरण मलिन हो रहा, अपवित्र हो रहा है। जितने भी साधन हैं वेदादि शास्त्रों में जीवों के कल्याण के, वे सबके सब साधन चित्त की शुद्धि के लिए हैं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं, मन बुद्धि की शुद्धि के लिए हैं। तीर्थ में निवास कहो, परिक्रमा कहो, श्री गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान कहो, तीर्थ यात्रा कहो, यज्ञ दान तप जप जितने साधन हैं, तीर्थ यात्रा, ये सबके सब साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए। संध्योपासन, पंचमहायज्ञ, अपने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के अनुरूप धर्म का आचरण, सदाचार का पालन, ये सब करना ही चाहिए, क्योंकि ये सब चित्त शुद्धि के साधन हैं। क्या आहार करें, क्या न करें, इसका विचार करना ही चाहिए, क्योंकि सब के सब चित्त शुद्धि के साधन हैं। ये सब करने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि मत करो, अवश्य करो, पर इनके अनुष्ठान से भगवत प्राप्ति के लिए जैसी चित्त शुद्धि अपेक्षित है, वैसी चित्त शुद्धि इनके अनुष्ठान मात्र से नहीं हो पाती। मात्र का अर्थ केवल इन्हीं से हो जाए ऐसा संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जिस समय व्यक्ति कोई भी अंतःकरण की शुद्धि का साधन करता है, यज्ञ करे, जप करे, तप करे, दान करे, तीर्थ यात्रा करे, कोई भी साधन करे। उस काल में वह अपने चित्त की अंतःकरण की शुद्धि का कर्ता स्वयं होता है। तो जब बहुत ध्यान से सुने, जब तक हम स्वयं अपने अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता बने हुए हैं, तब तक अपेक्षित शुद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि हमारे दोष मिटें तो तब जब दूसरों के दोष दिखने बंद हो। हमारा स्वभाव ऐसा है, मनुष्य का स्वभाव, उसे अपने दोष कभी दिखते ही नहीं, दोष सदा पराये दिखते हैं। और ये बात अपने मन से बिल्कुल पक्की कर लो, सिद्धांत रूप में पक्की कर लो, जब तक गुण दोष की दृष्टि बनी भई है तब तक चित्त शुद्धि नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। जब तक परदोष दर्शन हो रहा है तब तक पूरी चित्त शुद्धि नहीं हुई, चाहे हम कह लो, चाहे आप कह लो, कोई कह लो। पूरी तरह चित्त की शुद्धि हो गई है, इसका लक्षण क्या है? अपने आराध्य श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त दूसरा कुछ दिखाई सुनाई न पड़े तो समझ लेना पूरी चित्त शुद्धि होगी। ये देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन प्राण, जिस देखो सिद्ध श्यामयी है। सर्वत्र भगवत अनुभूति होने लग जाए तभी दोष दर्शन समाप्त होगा, नहीं तो दोष दर्शन कैसे मिटेगा? हमें भगवान में ही दोष दिखते हैं। हमें संतों में ही दोष दिखते हैं, हमें ब्राह्मणों में दोष दिखते हैं, हमें माता पिता में दोष दिखते हैं। अरे कहां तक कहें, जिनको हम सद्गुरु भगवान कहते हैं उनमें भी हमको दोष दिखाई पड़ते हैं। और भीतर से अहंकार किए रहते हैं कि हमारा तो अंतःकरण बड़ा निर्मल है, हमारा चित्त तो बहुत पवित्र है। अरे भले आदमी, कहां से पवित्र हो गया तेरा चित्त? तेरा चित्त पवित्र नहीं। सर्वत्र भगवत दृष्टि के बिना चित्त शुद्ध हुआ यह साधक को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, इसके लिए सतत प्रयत्नशील बने रहना चाहिए भीतर से कि हमारी सभी प्राणियों के प्रति भगवत दृष्टि होवे। आप लोग कहेंगे कि आप तो ऐसा बोल रहे हो लेकिन हम ऐसा क्रिया रूप में करने लग जाएं तो व्यवहार चलेगा नहीं। आप किसी संस्था के मालिक हो और कर्मचारी उठपटांग काम करते रहे, आप उनका दोष ही न देखो तो संस्था बनेगी कि बिगड़ेगी? बोलो हैं? तो व्यवस्थापक को गुण कम देखना है, दोष ज्यादा देखने हैं। तब आपको ये कहना पड़ेगा कि धर राखो अपनी धर्मशाला, अब तो हमें कहीं हिमालय में, कहीं जंगल में कहीं भेज दो, जहाँ कोई मनुष्य हमें दिखे ही नहीं, और वहां रहकर हम कोई दिखे गए नहीं, तो ही हम चित्त शुद्धि का साधन कर सकेंगे। पर कान खोलकर सुन लो, वहां पहुंच जाने के बाद भी चित्त शुद्धि नहीं होने वाली। वो तो एक ही प्रकार से संभव है कि हमें सर्वत्र भगवान दिखने लग जाए, अनुभव में आने लग जाए कि सब कुछ परमात्मा है, सब में परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, यह अनुभूति हमें होने लग जाए। सब छोड़ के चले जाओ तो भी चित्त शुद्धि नहीं होगी। सब छोड़ के राजर्षि भरत जी, भगवान के बेटा, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत जी, सब कुछ छोड़ के एकांत जंगल में चले गए, वहां मनुष्य था ही नहीं। वहां एक हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो गई, हिरण के कुल में जन्म लेना पड़ा, अंतेमति सागति। वहां भी भगवत चिंतन छूट गया, हिरण के बच्चे का चिंतन होने लग गया। अरे भाई, विकार को कहीं से बुलाना थोड़ी पड़ेगा, वो तो तुम्हारे भीतर है। तुम चाहे समूह में रहो और चाहे एकांत में रहो, जब तक वे तुम्हारे निकट हैं तब तक तुम निरापद कैसे हो, निर्भय कैसे हो, तब तक तो संकट बना हुआ है। इसलिए भागवत जी में लिखा है, भयं प्रमत्तस्य बने स्वपि स्यात् यतः स आसे सह षट सपत्नः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो प्रमादी जीव है वो घर द्वार छोड़ के जंगल में चला जाए, वहां भी निर्भय नहीं है। क्यों? क्योंकि छह छह विकार शत्रु दिनों रात उसके साथ रहते हैं। इस अवसर की ताक में कब इसको मैं मटिया मेट करूं? 24 घंटे ताक में रहते हैं। एक कोई जानी दुश्मन हो, कभी साथ न रहता हो, दुश्मन क्या कभी साथ रहता है? दूर रहता है दुश्मन, पर उस दुश्मन से हमको बहुत भय होता है, तो हम रात विरात कहीं नहीं चलते हैं, अथवा कुछ व्यवस्था लेकर चलते हैं कि कोई सुरक्षा संकट आ जाए तो हम सुरक्षा कर सकें। लेकिन हम पूछते हैं, छह छह शत्रुओं से निरंतर घिरे हुए हो, उनके लिए कौन सा अंगरक्षक तुमने रखा है? उनकी सुरक्षा के लिए तुमने कौन सी तैयारी की है? तैयारी की? एक जानी दुश्मन होता तो नींद नहीं आती है, और यहां खूब खर्राटे लेकर सो रहे हैं, खूब ठूस ठूस के खा रहे हैं, और मेला ठेला मौज बहार बस यही अच्छा लग रहा है, भजन में रुचि। कैसे कहा जाए कि हमारा चित्त पवित्र हुआ है? भैया, संसार का व्यवहार खाने के लिए दौड़े, शरीर संसार से पूरी तरह चित्त हट जाए, उदासीन हो जाए, और सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ने लग जाए, तो समझना कि हमारा अंतःकरण निर्मल हुआ है, चित्त शुद्ध हुआ है। हमें दूसरे के दोष दिखते हैं, जब तक परदोष दर्शन हो रहा है तब तक चित्त शुद्धि नहीं है, ऐसा समझ लो। और सर्वत्र भगवत दर्शन करो। आप कहें कैसे करें? अरे भीतर से पक्का निश्चय करो कि सब में भगवान है और सब भगवान के हैं, सब में भगवान है और भगवान में सब हैं, सब में भगवान है और भगवान में सब हैं। निश्चय करो, विश्वास करो। आपने अपने दादाजी को देखा, बहुत से लोग हम अपने दादाजी को देखा होगा। फिर हम पूछते हैं, आपने अपने परदादाजी को देखा? ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने परदादाजी को देखा हो। हम पूछेंगे कि आपने अपने परदादा के परदादा को देखा? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? पर हम आपसे कहते हैं कि आपके परदादा के परदादा का नाम आपके पिताजी बतावें। तो भैया बही में लिख रहे हो हमारे पिताजी को अमुक नाम, और हमारी तो सबकी कुंडली बनी धरी है, तुम्हारे परदादा है इनको ये नाम हो, ये इनको जन्मांग है। तो आपने अपने परदादा जी के परदादा जी को नहीं देखा, फिर भी किसी प्रामाणिक व्यक्ति के कहने पर बिना देखे भी आप विश्वास करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? तो व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों से अधिक प्रामाणिक हम लोगों के लिए और कौन होगा? वे बार बार कह रहे हैं कि सब में भगवान है, सब में भगवान है और सबके भगवान है। वो बार बार कह रहे हैं, फिर मानते क्यों नहीं हो? झूठी बात को सत्य माने बैठे हो और सत्य बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, यही तो समस्या है। इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते? इस सच्चाई को स्वीकार कर लो। आपके किसी भी व्यवहार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सारा व्यवहार होगा। अभी हम कह रहे थे ना व्यवस्था बिगड़े, व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं और अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य श्री भाई जी भगवत प्राप्त जीवन मुक्त संत थे, हमें तो कम से कम कोई संदेह नहीं है। ऐसे महापुरुष से ही उत्पन्न होते, प्रकट होते, ऐसे लोकोत्तर महापुरुष थे पूज्य श्री भाई जी। उनकी तीन जो बातें हैं संपत्ति, उनमें सबसे पहली बात क्या है? सब में भगवान को देखना, ये पहली बात है कि नहीं? दूसरी बात क्या है? भगवान के नाम में अटूट विश्वास। और तीसरा क्या है? इस तरह से भाई जी के तीन वाक्य कहीं लिखवा देना, बहुत अच्छे हैं, चलते फिरते जो है सबकी नजर में आने चाहिए। सब में भगवान को देखना, भगवान नाम का अखंड आश्रय और भगवत शरणागति में अटूट विश्वास। तो उनमें सबसे पहला है सब में भगवान को देखना। और भाई जी सब में भगवान को देखते थे। श्रद्धेय श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने, पूज्य आनंद वृंदावन वाले स्वामी जी महाराज ने एक लेख लिखा, हमने उसको पढ़ा, भाई जी का सब में भगवत दर्शन। उसमें श्रद्धेय स्वामी जी पंडित श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी के नाम से गीता प्रेस में संपादन विभाग में थे, संपादक मंडल में थे। उस समय की बात है, गीता वाटिका में आग लग गई, फूस के झोपड़े बने थे उनमें सब साधक रहते थे, आग लग गई। अब तो वहां शहर पहुंच गया है, पहले वहां शहर नहीं था, जंगल था। फूस को आग पकड़ने में कितनी देर लगती है, ओ प्रचंड आग का स्वरूप था। लोग बुझाने दौड़ने लगे कि पानी लाओ, बालू लाओ, मिट्टी लाओ। भाई जी ने मना कर दिया, नेत्रों से प्रेमाश्रु धार बह रही थी और घी गुड़ आदि मंगा करके आपने अग्नि में अर्पित किया। प्रभो आपकी वाटिका है, आप कृपा पूर्वक पधारे हैं, आप इसे स्वीकार करें। जहां आग लगी थी आज वहां महल बने हुए हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मैंने देखा, उन्होंने आग की लपटों में श्री कृष्ण का दर्शन किया। आपके घर में आग लगे फिर आप घी गुड़ उसमें डालो तो पता चले भस्म में भगवान को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। भाई जी सब में भगवान का दर्शन करते थे। और इतनी बड़ी संस्था के एक अत्यंत कुशल संचालक भी थे वो, बहुत कुशल संचालक थे। तो किसी जिज्ञासु ने उनसे प्रश्न कर दिया कि भाई जी आप सब में भगवान को देखने की बात कहते हैं, आप सब में भगवान को देखते भी हैं, फिर भी आप इतनी बड़ी व्यवस्था को इतनी कुशलता पूर्वक कैसे चला लेते हैं? भाई सब में भगवान देखोगे तो दोष दिखेगा नहीं, फिर किसी को डांट डपट होगी नहीं, किसी को फटकार होगी नहीं, फिर काम तो सब बिगड़ जाएगा, अनुशासनहीनता आ जाएगी। पर आपका पूरा अनुशासन भी बना हुआ, ये सब कैसे हो रहा है? कोई कर्मचारी संस्था के विरुद्ध कोई कार्य करता था तो भाई जी की फटकार भी उसको मिलती थी, उसको दंडित भी किया जाता था। ऐसा क्यों? भाई जी ने कहा, भैया जिस समय कोई कर्मचारी अनुशासनहीनता करता है उस समय हम अनुभव करते हैं कि इसके रूप में ठाकुर जी हमारे धैर्य की परीक्षा कर रहे हैं कि ये भीतर से उद्विग्न होता है कि नहीं होता है, ये तो हमारी परीक्षा करना चाहते। इसलिए ठाकुर जी, ये ठाकुर जी हैं पर ये इसलिए ऐसा नाटक कर रहे हैं हमको टटोलने के लिए कि इसके भीतर कितना धैर्य है, देखें इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। ये तो हम अपने भीतर से समझते हैं। और उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करते समय यह विचार रखते हैं कि प्रभो आप अपराधी का स्वांग रचकर दंड रूपी नैवेद्य का भोग लगाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? आपने मुझे व्यवस्थापक बनाया है और आपने ही ये व्यवस्था संभलाई है कि ऐसा न करने वाले के साथ ऐसा व्यवहार करो, तो प्रभु मैं आपके साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहा हूं, मैं आपको डांट रहा हूं, आप क्षमा कर रहा हूं। उसके दोष की बुद्धि नहीं रखता, व्यवहार के काल में भी यह निश्चय करके रखता हूं कि ये भगवान है। इसलिए भाई जी के चिंतन पर व्यवहार का व्यवस्था का कोई प्रभाव उनके चित्त पर नहीं पड़ता था। व्यवहार व्यवस्था में रहने वाला व्यक्तित्व, माताजी भोजन की थाली लेकर आईं, उसी बीच में समय मिला और भाई जी की समाधि लग गई, सामने थाली रखी हुई है, भाई जी की भाव समाधि लग गई। प्यास लगी, पानी मांगा, माताजी पानी लेके आई, उसके बीच में ही समाधि लग गई। ये स्थिति नहीं हो सकती थी। भीतर से जहां रहना है वहां रहते थे और व्यवहार में जो व्यवस्था है वो भगवान की व्यवस्था है ऐसा मानकर अत्यंत निष्काम भाव से उस व्यवस्था को भगवान का कार्य मान करके देखते थे। बड़ी से बड़ी व्यवस्था का संचालन सर्वत्र भगवत दर्शन करते हुए किया जा सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। और पूरी तरह भगवान के आश्रित होकर देखो तो सही, भगवान स्वयं आ जाएंगे व्यवस्था बनाने के लिए। तुम लाख रूप लेकर वैसी व्यवस्था नहीं बना पाओगे जैसी व्यवस्था भगवान स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि उनके तो संकल्प में ही सृष्टि है, उनको कुछ करना थोड़े ही है, केवल उनके मन में इच्छा होगी उसी से सब हो जाएगा। सर्वत्र भगवत दर्शन, ये कैसे हो? क्योंकि इसके बिना चित्त शुद्धि नहीं, ये कैसे हो? तो सबसे पहले बहुत ध्यान से सुने, सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण में विराजमान भगवान की अनुभूति होने लग जाए, हमें अपने अंतःकरण में विराजमान भगवान की सर्वांतरयामी की अनुभूति कैसे हुए? हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान बसे हुए हैं पर उनकी अनुभूति हमें नहीं हो रही, वो अनुभूति कैसे हुए? उस अनुभूति का एक ही प्रकार है, चित्त की मलिनता के कारण हृदय बिहारी की झांकी दिखाई नहीं पड़ रही है, और चित्त की मलिनता को दूर करने का साधन है केवल और केवल यही साधन है सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर भगवान की मंगलमयी कथाओं का निरंतर श्रवण, भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण, यही चित्त शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ साधन है। ये नहीं करो और सब कुछ कर लो, चाहे आंख मूंद के बैठ लो, चाहे नाक पकड़ के बैठ जाओ, चित्त शुद्धि नहीं होने वाली। पर और सब कुछ लोग करते हैं, ये नहीं करते हैं। करते भी हैं तो जैसी महत्व बुद्धि साधन के प्रति होनी चाहिए, ऐसी महत्व बुद्धि उनकी साधन के प्रति नहीं हो पाती है। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत। जैसे शरद ऋतु आने पर नदी सरोवर आदि का जल स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही कथा कीर्तन के रूप में श्री कृष्ण इस कर्ण रंध्र के माध्यम से जब हृदय में प्रवेश करते हैं तो सारी हृदय की मलिनता समाप्त हो जाती है। अब ध्यान में आई बात, जब हम स्वयं चित्त शुद्धि का साधन करते हैं तब चित्त शुद्धि के कर्ता हम स्वयं होते हैं, और जब हम कथा सुनने बैठते हैं उस समय हमारी चित्त शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं, श्री कृष्ण होते हैं। तो अब हमारी सामर्थ्य कितनी है और हमारे आराध्य की सामर्थ्य कितनी है, कहां जुगनू और कहां सूर्य, सूर्यस्या भवेत सूर्य, कहां सूर्य के भी सूर्य भगवान। कल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां आए थे वृंदावन में, रोड की धुलाई तक हो गई थी, हाँ परकम्मा वाला रोड उसकी धुलाई हो गई। कल मैंने देखा, मैंने कहा रोड धुल गया, और जहां कहीं नाला वाला दिख रहा था सब जगह नए पर्दे लटक गए, पर्दे ये टेंट वालों की जो सफेद वाले पर्दे पूरे। ऐसे लग रहा था मानो पूरे वृंदावन में कहीं नाली हो ही नहीं, आश्चर्य की बात। एक उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की इतनी महिमा कि वो थोड़ी देर के लिए आया और सब सब साफ हो गया, फिर अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म सर्व समर्थ भगवान कथा के रूप से कीर्तन के रूप से किसी भाग्यशाली के हृदय में प्रवेश करें, फिर भी वहां मलिनता रह जाए, कैसे संभव। इसलिए भैया निरंतर भगवान के नामों का जप, निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप और भगवान के पवित्र चरित्रों का श्रवण, भगवान के पवित्र नामों का श्रवण क्या कह रहे थे हाँ हम ये कह रहे थे निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप और भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, ये चित्त शुद्धि का सर्वोत्कृष्ट साधन है। श्रण्वताम स्वकथाम कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो यवद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। अंतकरण की सारी मलिनता को भगवान स्वयं समाप्त कर देते हैं, भगवान के चरित्रों का श्रवण। इसलिए सब साधन करते हुए भी भगवान के मंगलमय चरित्रों में, भगवान की कथा में विशेष श्रद्धा रखना, ये चित्त शुद्धि का साधन है। हमें तो स्वस्थता का अनुभव ही भगवान के चिंतन में होता है। भगवान की कथा न होवे तो लगता बीमार है। भगवान का चरित्र क्या कहना है, ऐसे भगवान का चरित्र का चिंतन निरंतर बना रहने लग जाए तो क्या कहना। हम लीला कथा के रस में ही डूबे रहें, उसी में जिए, आधे क्षण के लिए भी उससे बाहर ना आए। इसलिए अपने मन को, मन माने अंतःकरण को, यदि पाप रहित बनाने की इच्छा है तो कथा रुचि वाले बन जाओ। पाप रुचि से कथा रुचि वाले बन जाओ, सत्संग रुचि वाले बन जाओ। सत्संग में रुचि तुम करने लग जाओगे तो तुम्हारे चित्त की मलिनता सहज समाप्त हो जाएगी। देखो, पाप की वृत्ति इंद्रियों में नहीं आती है, सबसे पहले पाप की वृत्ति मन में आती है। मन बुद्धि के बाद फिर वाणी में आती है। पाप पहले मन बुद्धि में आता है, फिर वाणी में आता है, इसके बाद क्रिया में पाप परिणित होता है। इसलिए इस दास का ऐसा मानना है, ऐसा अनुभव है कि जो लोग निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेकर के रहते हैं, भगवान की मंगलमयी कथाओं को, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उनका मन निर्मल हो जाता है। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। जागृत की अवस्था तो दूर, ऐसा जो भगवान का प्रेमी अनुरागी निर्मल अंतःकरण वाला भक्त है, उसके द्वारा पाप का आचरण स्वप्न में भी नहीं होता है। जग स्वप्न में भी पाप नहीं बनता उससे, क्यों बनेगा पाप? पाप मलिन होगा, मन मलिन होगा तो पाप में प्रवृत्त होगा, पाप में प्रवृत्त होगा तो वह अपवित्र मन इंद्रियों को प्रेरित करेगा और इंद्रिय फिर उस कर्म में लग जाएगी। क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, भजन करना क्यों छोड़ दिया। उसको वैदिक सदाचार का मार्ग अच्छा नहीं लगता, उसका वो त्याग कर देता है। दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ, जिम पाखंड बाधते लुप्त होई सद ग्रंथ। अब देखो, हमारे जितने भक्ति के आचार्य हैं, सनातन धर्म के जितने आचार्य हैं, वे सबके सब वेद मार्ग पर चलने वाले हैं। क्या कोई कह सकता अपने को कि हम वेद को नहीं मानते? बोलो। भगवान श्री शंकराचार्य, भगवान श्री निंबार्काचार्य, भगवान श्री रामानुजाचार्य, भगवान श्री निंबार्काचार्य, भगवान श्री मध्वाचार्य, भगवान श्री विष्णु स्वामी आचार्य, हमारी परंपरा के सभी आचार्य, उदासी परंपरा के श्री चंद्राचार्य, भगवान श्री चंद्राचार्य, हमारे वृंदावन के ऋषिकाचार्य, जितने भी आचार्य इस धरातल पर भगवत संकल्प से प्रकट हुए हैं, सबके सब वेद मार्गाश्रयी हैं। जीव को सर्वतो भावेन भगवान की शरण होकर भजन करना चाहिए। किसका सिद्धांत है? अरे वेद का ही तो सिद्धांत है, और इसी को अपने अपने ढंग से आचार्य बता रहे हैं, उपासना की पद्धति बता रहे हैं। सभी आचार्य वैदिक हैं, यदि ये वैदिक न होवे तो इनकी परंपराएं चलेंगी ही नहीं। और देख लो, तमाम अवैदिक मत पंथ पैदा हुए और नष्ट हो गए, उनका कहीं कोई नाम निशान है? थोड़े दिनों तक खूब चलते हैं, लाखों लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं, फिर ऐसे धराशायी होते हैं कि उनका कोई पता ठिकाने कहीं नहीं लगता। पर मूल जो नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषीय वेद है, उस वेद से, सनातन वेद से जिसकी परंपरा का संबंध है, वो परंपराएं आज तक निर्वाध रूप से चली आ रही हैं, और चाहे जैसा समय आया आगे चलती रहेंगी, क्योंकि सब वैदिक हैं। इसलिए आपके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने वेदानुकूल जो आपको सदाचार का उपदेश किया है, उस उपदेश को परम प्रमाण मान करके वैसा जीवन आप बनाओ, तो यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। इस मार्ग पर चल करके आप भगवान के चरण कमलों तक पहुंच सकते हैं। दक्षिण के जितने आलवार हैं, महाराष्ट्र प्रदेश के वारकरी परंपरा के जितने संत हैं, वे सब के सब भगवान के अनन्य भक्त भए, वे सब के सब वेद मार्ग का आश्रय लेने वाले हैं। वेद मार्ग का आश्रय न लेवे तो उनकी ऐसी पवित्र परंपरा नहीं चल सकती है। पर जो दुष्ट मति के होते हैं, मलिन मन के, मलिन बुद्धि के होते हैं, उनको धर्म और सदाचार का मार्ग, वर्णाश्रम व्यवस्था का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग उनको अच्छा लगता ही नहीं है। वे तो मनमाने ढंग से अपने जीवन में चलते हैं और क्या करते हैं। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। अंतःकरण को पवित्र बनाने वाले कोई भी साधन को वो करते ही नहीं, वैसा ही काम निरंतर करते हैं जिससे चित्त और मलिन से मलिन होता चला जाए। देखो, बहुत ध्यान देकर के ये बात सुने और समझें। एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मनुष्य के जीवन में यह आती है कि धीरे धीरे मनमाने तरीके से जीवन जीने के कारण धीरे धीरे उसकी ऐसी दुर्दशा हो जाती है कि पाप कर्म करते रहने पर भी उसके मन में ग्लानि नहीं होती है, झूठ बोलने पर पश्चाताप नहीं होगा, क्रोध करने पर पश्चाताप नहीं होगा, उटपटांग काम करने पर पश्चाताप नहीं होगा। ये जो उसकी स्थिति है यह उसकी सबसे अधिक दयनीय अवस्था है। भगवान करे ये जीवन में कभी ना आवे कि पाप कर्म करने के बाद भी हमारे मन में ग्लानि ना हो। देखो आपका कपड़ा बहुत साफ है, स्वच्छ है, सफेद है, आप कीचड़ में बैठ सकते हो? बोलो, धूल में भी बैठने के पहले एक बार नजर से देखोगे, गमछा से रूमाल से झाड़ लोगे या कुछ बिछा लोगे, फिर खड़े होगे ऐसे ऐसे करोगे। और मान लो आपका कपड़ा ही बहुत गंदा मैला हो तो कबाड़ी होते ना, कबाड़ी कबाड़ा बटोरने वाले, चाहे जितनी गंदगी में बैठ जाएंगे चाहे जहां खड़े हो जाएंगे, क्यों? उनका कपड़ा पहले ही से गंदा है। सदाचार संपन्न व्यक्ति को ही पाप कर्म करने से भय लगता है। जो बहुत अधिक गंदे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, वो तो दिन रात गंदगी में रहते हैं, उसी में सुख का अनुभव करते हैं। जैसे सुअर बिष्टा खा करके मलमूत्र की नाली में लोट करके ही वो सुख का अनुभव करता है, ऐसी स्थिति उन जीवों की हो जाती है। ये स्थिति कभी दुर्भाग्य से आनी नहीं चाहिए, इसलिए अपने अंतःकरण रूपी वस्त्र को, गुदड़ी को रोज धोते रहो। ये साफ रहेगी तो आप पाप कर्म चाह कर भी नहीं कर पाओगे, आपको संकोच होगा, ये गंदा हो जाएगा। कैसे इसको धो करके रखना है? आपके कपड़े में रोज बढ़िया से उसको धोया जाए, साबुन लगा दिया जाए तो उसको गंदा ही नहीं होगा। गंदा नहीं होगा तो फिर उसमें कोई दाग धब्बा नहीं आएगा, फिर उसको साफ रखने का ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। और बहुत गंदा कपड़ा है तो उसको उबालना भी पड़ेगा, मुगरी से कूटना भी पड़ेगा, और हो सकता दो चार बार धुलने के बाद भी साफ ना हो, फट भले ही जाए दाग ना छूटे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पर रोज धोते रहने पर इतना श्रम भी नहीं करना पड़ेगा। भैया दो चीजें ऐसी हैं जिनसे अपनी काया रूपी गुदड़ी को, आप अंतःकरण रूपी गुदड़ी को रोज धो सकते हैं। धोने में दो चीजें जरूरी है महाराज जी, कौन कौन? एक सावन और एक पानी। बढ़िया से बढ़िया सावन हो और पानी ना हो तो सावन रगड़ो खाली गंदे कपड़े पर, कपड़ा साफ होगा? सावन और पानी दोनों की जरूरत है। ये सावन क्या है? सावन तो दुकान पर मिलेगा, किसकी दुकान पर मिलेगा? ये संत सदगुरु की दुकान पर मिलेगा। इसकी कीमत क्या है? कितने पैसों में मिलेगा? इसकी कीमत है समर्पण। क्या कीमत है? अपने आप को दे दो तो नाम रूपी सावन को ले लो। ये सावन कौन है? हरि नाम, यही सावन है। नाम के सावन सिर जन होई, नाम के सावन। कुमति मेल सब डारे धोई, कुमति मेल अब गुदरी की कर हुशियारी, दाग न लागे देखी बिचारी, दाग दाग नहीं लगे। तो सावन तो हो गया हरि नाम, गुरुदेव जो नाम उपदेश करते हैं वो तो सावन हो गया। और जल क्या हुआ? ये जल है, यही तो गोता लगाने हम लोग बैठे हैं। सत्संग ही जल है। क्या है? सत्संग ही जल है। कथा कीर्तन लीला का दर्शन यही जल है। इस जल में इस गुदरी को भिजा भिजा करके खूब हरिनाम के सावन की रगड़ लगाओ, एकदम स्वच्छ हो जाएगा। अब सावधानी ये रखनी कि दाग न लागे देख बिचारी, कुसंग में नहीं पड़ना। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग। वे विमुख प्राणी न तो कभी सत्संग करते हैं, न कभी भगवान का भजन करते हैं। नहीं सत्संग भजन, नहीं हरि को भगवान, सत्संग नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो गप सड़ाका मारने के लिए, इधर उधर का प्रपंच करने के लिए उनके पास खूब समय है, और जैसे ही कथा कीर्तन लीला का समय होगा उसी समय अब कथनचित किसी के संकोच में आकर बैठ भी गए तो तुरंत वहां बैठते ही उनका दिमाग चलने लग जाए, अरे वो काम छूट गया, अरे वो काम रह गया, अरे वो काम रह गया। बस फिर उठ के चले जाएंगे। और कथा पूरी हुई कि फिर गप सड़ाका में लग जाएंगे, फिर प्रपंच में ही लगे रहेंगे। सब कार्य करो पर लाख करोड़ काम छोड़कर सत्संग करो। श्री स्वामी नवल राम जी ने हमको एक बात बताई, उन्होंने कहा स्वामी जी के साधक परिकर में भी बड़ी बड़ी गलतियां लोग कर बैठते थे। जीव का स्वभाव है, पता नहीं कितने जन्मों के मलिन संस्कार हैं, गलती कर बैठते थे। स्वामी जी के सामने बात जाती कि इतनी बड़ी भूल इसने की है। तो स्वामी जी कुछ साधन और कहते थे, वे पूछते थे वो सत्संग में आता है कि नहीं। क्या पूछते थे? अब वो गलती तो कर दिया उसने, पर वो ठीक समय से प्रार्थना में सत्संग में आता है कि नहीं। लोग कहते नहीं सत्संग प्रार्थना में, तो उसको कहो तो जो हुआ सो हुआ, पर समय से सत्संग प्रार्थना में आया करो। नहीं आया। फिर स्वामी जी पूछते कि सत्संग प्रार्थना में आया? निकट वाले लोगों से पूछते, अमुक व्यक्ति आया? बोले नहीं आया। तब स्वामी जी उसको बड़ी भूल हुई, कोई बात नहीं, पर उसके उस भूल के सुधारने का उपाय है सत्संग। पर तुम जब उपाय ही नहीं करना चाहते हो तब तुम्हारे सुधरने की संभावना समाप्त हो गई है। इसलिए अब तुमको यहां रहकर सुधरना ही नहीं है। तुमने यही समझ रखा है कि स्वामी जी का कुछ बकना, सत्संग करना, कथा कीर्तन करना इनका धंधा है, तो तुम्हारी उसमें श्रद्धा रुचि है नहीं, तो तुमको यहां रहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको कह देते कि इनको विदा कर दो, अब इनको ये जाए यहां। इसलिए प्रार्थना में सत्संग में आने का बड़ा अनिवार्य नियम आपने देखा हो, एकदम शरीर अशक्त अवस्था में किसी का पहुंच जाए, उठ ही नहीं पावे, बात अलग है, लेकिन नहीं सत्संग में जरूर आओ। जितनी मेरे विचार से तो जितनी देर सत्संग हो उतनी देर सारी प्रवृत्ति बंद कर देनी चाहिए। उस काम के लिए आगे पीछे समय निकाल लो, उतनी देर प्रवृत्ति केवल सत्संग में हो, क्योंकि सत्संग के अनुपान के बिना सेवा करने वाले सेवकों में भी विकृतियां आती रहेंगी, वे उस विकृति उन विकृतियों को मिटा नहीं पाएंगे। मंदिर में पूजा करने वाले को भी रोज कथा सुनना जरूरी है, रसोई बनाने वाले को भी कथा सुनना जरूरी है, झाड़ू पोंछा लगाने वाले को भी कथा सुनना जरूरी है, छोटे से बड़ा कोई भी काम क्यों न हो कथा कीर्तन सबके लिए जरूरी है, क्योंकि चित्त शुद्धि का साधन भगवान की मंगलमयी कथा ही है, जीव के कल्याण का साधन यही है। हम क्या बताएं भैया जी, हमको ऐसा भी निश्चय करना पड़ा था अपने निकट वालों के लिए कि यदि वे कथा में कीर्तन में सत्संग में नहीं जाएंगे तो उस दिन हम भोजन नहीं करेंगे। हम पूछते हैं हमारा क्या घाटा, आप कथा में नहीं आओ, कुंज बिहारी जी कथा में नहीं आवे और हम कहें कुंज बिहारी जी कथा में नहीं आएंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। अरे हम भोजन नहीं करेंगे इसमें हमारी, आप नहीं आवेंगे तो हमारी क्या हानि हुई। पर मेरे मन में केवल एक ही बात रहती थी कि कहीं मेरे निकट रहने वाले लोग विमुख न हो जाएं। लाखों लोग लाभ ले रहे हैं तो निकट रहने वालों को भी लाभ मिले, कहीं दीपक तले अंधेरा वाली बात चरितार्थ न हो जाए। बिल्कुल पक्की बात कह रहे हैं, यदि सत्संग में रुचि बनी रहे किसी जीव की तो भूल कर भी उससे अपराध नहीं बनेगा। सत्संग में कथा कीर्तन में अरुचि होते ही अपराध की श्रृंखला शुरू हो जाती, फिर जीव का पतन हो जाता है। हे नाथ, हम सब पर ऐसी करुणा करें कि जब शरीर अंतिम श्वास ले रहा हो उसमें भी हमारे कान में कथा कीर्तन के शब्द जा रहे हों, जीवन के अंतिम श्वास तक हमें कथा कीर्तन मिले, सत्संग मिले। हम कथा कीर्तन के लायक न बचें तो हमें जीवित रहने का कोई प्रयोजन न होवे, हमारा जीवन ही कथा कीर्तन बन जाए, उसके लिए ही हम जिएं, ऐसा हमारा जीवन बन जाए। बहुत बड़ी महिमा है भगवान की कथा की, नहीं सत्संग। ऐसे प्राणियों की सत्संग में रुचि नहीं होती है, भजन नहीं हरि को, भगवान का भजन भी नहीं करते। भजन का अर्थ क्या है? गोस्वामी जी करें, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो शास्त्री जी, यदि सुमिरन भजन दोनों एक ही होते तो गोस्वामी जी दो शब्द अलग अलग क्यों? सुमिरन भजन न होई, सुमिरन एवं भजन नहीं होता। हनुमान जी कहते वही विपत्ति है, इसका मतलब है सुमिरन अलग है और भजन अलग है। निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करना ये सुमिरन है, ये क्या है? और भजन क्या है? भजन है अपनी संपूर्ण इंद्रियों से इंद्रियों के अधीश्वर भगवान की सेवा करना, उनके प्राण प्यारे भक्तों की सेवा करना, यह भजन। ध्यान में ही बात, हनुमान जी कह रहे हैं कि सुमिरन तो हो रहा है किशोरी जी का वहां, नाम पाहरु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपद जंत्र तो जाहि प्राण के ही बात। भजन तो स्मरण तो हो रहा है पर भजन तो निकट रहकर होगा, आपकी सेवा नहीं मिल रही है, यही विपत्ति है। भजन न बनना यही विपत्ति है, भजन माने सेवा, सेवा न बनना यही विपत्ति है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केवल स्मरण बन रहा है, सेवा नहीं बन रही है, तो आधी विपत्ति तो चली गई, आधी बनी वही है। और सेवा भी खूब बने और सुमिरन भी खूब बने तो विपत्ति सर्वथा समाप्त हो गई, ऐसा समझना। आंख का भजन है सब में भगवान को देखना, भगवान की मंगलमयी झांकी का दर्शन करना, भक्तों की झांकी का दर्शन करना, ये आंख का भजन है। कथा सुनना ये कान का भजन है। जिह्वा से नाम जप करना ये जिह्वा का भजन है, कीर्तन करना। हाथ से गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि गुरु इनकी सेवा करना ये हाथ का भजन है। पैर से भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, किसी आर्त दीन दुखी प्राणी की पुकार सुनकर दौड़कर उसके निकट जाकर उसकी सेवा में लग जाना निष्काम भाव से, ये पैर का भजन है। मन से भगवत सेवा का ही संकल्प करना, ये मन का भजन है। बुद्धि से भगवान की सेवा की महिमा का विचार करना, ये बुद्धि का भजन है, बुद्धि को भगवान में लगाना। चित्त से भगवान का चिंतन करना, ये चित्त का भजन है। और मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भीतर से पक्का निश्चय कर लेना, ये अपने भीतर वाले का भजन है, ये अहम का भजन है। निरंतर नाम जप करते हुए जब इस प्रकार से अपने संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के सहित अंतःकरण से जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो ये भजन हुआ। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज प्रातःकाल 4 बजे सैया का त्याग कर देते और उठ करके जय त्यजबलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जेति सुग्रीवो राघवेणा पालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्या क्लिष्टकर्मणा हनुमान शत्रुसैन्यानां हिंता मारुतात्मजः नरावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिश्च प्रहर्ता पादपैश्च सहस्रशः अर्धयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाज्य मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिष्टां सर्वरक्षसाम् श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। यही था हमारा अलार्म की घंटी। महाराज जी बोलते थे जब ये, कई बार नींद खुलने पर भी हम प्रतीक्षा में रहते थे कि महाराज जी की वाणी सुनने को मिले तब हम उठे, पर ये जब सुनाई पड़ता था तो उठ करके फिर उनके चरणों में प्रणाम करते थे। महाराज जी स्नान करके तुलसी में जल चढ़ाते, वहीं एक गिरिराज जी और भोले बाबा तुलसी जी में विराजे रहते, वो महाराज जी के ही ठाकुर जी, उनको बस जल चढ़ा दिया और बस सूर्यार्घ दे लिया, कुछ थोड़ा सा जल का ही तिलक कर लिया और महाराज जी फिर सवेरे 5:15 बजे रसोई बनाने में लग जाते, किसी को नहीं कहते, अपने दाल चावल मनिया कर लिया, अपनी सब्जी मनिया कर ली, भगोने पर पोती चढ़ा दी, बाहर चूल्हा चेता दिया और 7:30 बजे कितने बजे 7:30 बजे तक महाराज जी का बाल भोग तैयार। नाम तो उसका रहता था बाल भोग, पर थोड़े चना हो, थोड़ी भीगी हुई मूंग हो, कुछ फल हो, कुछ पकोड़ी मगोड़ी जैसी कोई चीज हो तो कहो तो बाल भोग, और पूरा दाल भात बन जाए, फुलका साग बन जाए तो उसको बाल भोग कहोगे कि राजभोग? अरे पूरी रसोई बन गई तो राजभोग बन गया। 7:30 बजे महाराज जी कहते थे सीताराम लो ठाकुर जी का थाल अमनिया ले जाओ, भोग लगाओ। अब पुजारी तो पड़े हुए रजाई ओढ़ के 7:30 बजे। ये और था कि महाराज जी लघु शंका गए, ठंडियों में किसी की रजाई कंबल उघर गया तो धीरे से उसको उड़ा देते थे, जगाते बिल्कुल नहीं थे, उड़ा देते थे। तो महाराज जी कहते भगवान तो मंगला भोग भी लगा लेते हैं, उनको कोई मना नहीं है, उठा के खिला पिला दो, वो नहीं तुम्हारे विधान में लिखा हो तो रखे रहो, जब जगे नहामे धोमे तब भोग लगा लेना। और बाहर वाले ठाकुर जी तो तैयार हैं, गिरिराज बाबा कहते 7 को उसके देवता, इनको पर्दा लगना नहीं है। तो बाहर वाले तुलसी के नीचे जो गिरिराज जी स्वरूप विराजते उनको कहते ये भोग वाले ठाकुर हैं, तो तुलसी दल पधरा के उनको भोग लग जाता। वो 7:30 बजे से ही पंगत शुरू। इतना नहीं देते थे कि दोपहर में भूख न रह जाए, एक रोटी दो रोटी दे दिया, थोड़ा भात दे दिया, थोड़ा दाल। बोले देखो बाल भोग है ये। उसमें बहुत से लोग धीर वीर पुरुष होते थे, वो और भी मांग के ले लेते थे। नहीं नहीं महाराज, हम तो वहां जाने वाले हैं, हम तो यहीं पूरा पाके जाएंगे। अच्छा चलो तुम बालो। कोई महात्मा कहते महाराज जी हमने तो स्नान ही नहीं किया है। महाराज जी कहते अरे शेर मुंह धो के शिकार नहीं करता, राम जी बिना मुंह धोए शेर शिकार कर लेता है। क्या सवेरे सवेरे लकड़ी चबाना, तुम्हारे पोथी में लिखा हो तो हमारी तो ठाकुर जी का भोग प्रसाद तैयार है, आपके विधान में कोई परेशानी न हो तो प्रेम से बैठकर पा सकते हो। एक बड़े परमहंस महात्मा थे श्री हरिराम बाबा, तो कूल्हा टूट गया था, 100 साल से ऊपर उम्र थी, गाली भी देते थे, बड़े अच्छे संत थे। तो शौचालय में उनको हम लोग खिसका के ले जाते थे क्योंकि वो चल नहीं सकते थे, उठाकर ले जाते थे। अब वो महाराज जी से कहते भट्टमाली जी शौचालय में बैठे, ये साली उतरती नहीं है, मैं डोलाल नहीं उतरती, उतरती नहीं। महाराज जी कहते गुरु महाराज कुछ खाया ही नहीं है तो कहां से उतरे, ऊपर कुछ खाओ तो नीचे कुछ जाने की इच्छा हो। क्या बोलता है, यही ठा लूं। हाँ कोई परेशानी, आप परमहंस महात्मा हो, थोड़ा काढ़ा पी लो। और थोड़े का मतलब आधा सिर काढ़ा पिला देते वहीं बैठे बैठे, अभी हुआ थोड़ी है कुछ, काढ़ा पी लो। एक गुरोसी में आंच भी बरा देते, इसकी गर्मी लगती रहेगी, काढ़ा पी लो कोई बात नहीं। ऐसे कौन सेवा करेगा। सर्दियों में कितनी ठंडी होती है, कितना कोहरा पड़ता है, आप सब अनुभव करते हैं। और शास्त्री जी को पता है छत पर बनता था, खुले छत पर कितना भयंकर कोहरा होता था, और महाराज जी उस समय वहां बनाते थे रसोई खुले में। अब शरीर अशक्त हुआ, साइटिका का दर्द बहुत तेज हो गया, कमर में सूजन हो गई, चरणों पर सूजन आ गई। तो सब लोगों ने निश्चय किया कि महाराज जी से प्रार्थना करने के सवेरे ये सेवा नहीं करेंगे। हम कोई लोग मुखिया बनाते थे कि चलो महाराज जी के पास चले जाए, हम तो वहां रहते थे। तो परमहंसी दास सब लोग बैठ गए, महाराज जी प्रार्थना है आपके चरणों में, कल से आप कृपा करके आसन पर ही विराजेंगे, ठंड बहुत है, आप बाहर सेवा में नहीं पधारेंगे। महाराज जी बोले फिर भगवान की देखो भोग की सेवा कैसे होगी, सबसे प्रधान सेवा तो भोग की है, कैसे होगी ये, तो हम लोग करेंगे मिलके, तुम क्या करोगे। हमने कहा महाराज हम नहीं करेंगे, परमन जी बोलते हम करेंगे। परमन जी ने कहा हम करेंगे, और भी कुछ संतों ने कहा हम करेंगे। अब सब पीछे पड़ गए तो महाराज जी ने कहा ठीक है जैसी इच्छा। तो सब ने मिलकर दूसरे दिन वैसे ही सब काम छोड़ के सब तैयार हो गए, दो तीन लोग और लग करके बनाया। मुश्किल से दो दिन बीता, तीसरे दिन महाराज जी फिर वहीं पहुंच गए। अब पहुंच गए तो ये तो कोई नहीं कर सकता कि अब आप यहां से उठिए, महाराज जी आप यहां आ गए। बोले हाँ वो हमको संतोष नहीं होता है। बैठ, जैसे ही कक्ष में पहुंचे उनका महाराज जी आपसे प्रार्थना की, देखो पंडित जी ये हमारी उपासना है, इसमें आप विक्षेप मत डालिए। क्या कहा महाराज जी ने, क्या कहा, ये हमारी उपासना है इसमें विक्षेप मत डालिए। क्या उपासना है, कोई उपासा न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए, यही उनकी उपासना। कोई उपासा न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए, यही उनकी उपासना। और इस पावन कक्ष में अंतिम शब्द भी महाराज जी के यही थे, कोई भूखा न रह जाए, सबको प्रसाद पवा दो, बचा के नहीं रखना, बचा हुआ सब गाय को खिला दो, कोई भूखा न रहे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, ये तो सब कहते हैं। अब महाराज जी एक नई चीज बोलते थे, नमो नमो तुलसी महारानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। क्या कहते थे, नमो नमो तुलसी महारानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। और कभी उन्होंने अपनी वाणी से कई बार कहा था, पर कहा पंडित जी हमें अपने जीवन में जो कुछ मिला है वह सेवा से मिला है, आपके अपने साधन से जो प्राप्त करने में कई जन्म लग सकते हैं जिस अवस्था को, वह अवस्था निष्काम निर्लोभ भाव से कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर हरि गुरु संतों की प्रसन्नता के लिए जो समर्पित भाव से सेवा करते हैं, उन सेवा करने वालों को वो स्थिति सहज मिल जाती है। पुराने संतों में कायदा था महाराज जी, स्थान में साधु आते आसन रखते तो आसन पीछे लगाते, पहले महंत जी को दंडवत करके, व्यवस्थापक को राम श्याम करके पहले पूछते, हमारी सेवा बताओ। क्या पूछते, हम आसन लगाएंगे पहले सेवा बताओ, हम क्या सेवा करेंगे। तब कहा जाता था, ये टकसारी संतों की बात बताई जा रही है, तब कहा जाता था कि अरे गुरु भाई अभी तो आप आज ही तो आए हैं, आज ही आपको सेवा कैसे बताई जाए, आप आसन लगाइए आप रहिए, जरूर आपको सेवा बताई जाएगी, अभी तो आप थक के आए हैं, प्रसाद पाइए विश्राम कीजिए, बस यही सेवा आपकी है। फिर वो दूसरे दिन फिर पूछते थे हम क्या सेवा करें, आरती स्तुति में खड़ा होना सेवा नहीं माना जाता था, पंचायती सब्जी अमनिया करने में उपस्थित होना, दाल चावल अमनिया करने में उपस्थित होना सेवा नहीं माना जाता था, भंडार घर के लिए सब लकड़ी ला लाए इसको सेवा नहीं माना, ये तो पंचायती सेवा है, इसको क्या कहते थे, इसको सेवा, स्वतंत्र एक भगवान की सेवा संभालना इसको सेवा कहते थे, स्थान की कोई भी एक सेवा संभालना। दूसरे दिन फिर पूछते, महाराज जी इस दास के लिए कोई सेवा बताइए। अरे भाई अभी कल ही तो आए हो गुरु भाई, आज क्या, रुको रहो। तीसरे दिन वो फिर पूछता था साधु, महाराज जी महन जी महाराज सेवा। महंत जी कहते क्या कहें गुरु भाई, सेवा तो नहीं है कोई। इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था कि आसन रखने की जगह नहीं है। जैसे ही महंत जी के मुंह से निकलता कि कोई सेवा नहीं है, तुरंत साधु आसन बांधा, साधु चले कैसे, कटहर फरे जैसे, इधर तूमा लटक रहा, उधर चिपिया लटक रही, कंबल बांध लिया, कमर से गमछा बांध लिया, से राधे कहो गुरु भाई कहां, बोले बस हो गए, आपने कह दिया कि सेवा नहीं है तो हम यहां नहीं रहेंगे। सेवा को भजन कहते हैं, भज धातु सेवार्थक है, व्याकरण पढ़े हुए लोग जानते हैं ना, भज सेवायाम, भज सेवायाम धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे तो भज और ल्युट होगा, लकार और टकार की संज्ञा लोप होकर के बनेगा भज और यू। फिर महर्षि पाणिनी का एक सूत्र है, युवो रनाकौ, यू को अन हो जाएगा तो बन जाएगा भजन। इस तरह से भजन शब्द निष्पन्न होता है, भज सेवायाम से भजन निष्पन्न होता है, सेवा कहीं करिए। और देखो सारी सेवाएं सेवाएं हैं, भगवान के स्थान में कोई सेवा छोटी नहीं है, नाली साफ करने की सेवा भी छोटी नहीं, झाड़ू पोछा करने की सेवा भी छोटी नहीं, पात्र अमनिया करने की, बर्तन मांजने की सेवा भी छोटी नहीं। किसी भी भगवान की सेवा को छोटी मानना ये सेवा के प्रति अपराध है। भीतर मंदिर में पुजारी को झाड़ू लगाने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही पुण्य बाहर झाड़ू लगाने वाले को मिलता है। सेवा में भाव होना चाहिए। हम लोग राधा कुंड से जब आते हैं परिक्रमा करते हुए कुसुम सरोवर, तो कुसुम सरोवर पर ही एक निम्बार्क परंपरा का स्थान था पुराना, बहुत अच्छे संत थे, नित्य श्रीमद् भागवत जी की कथा करते थे आस स्थान में ही, और सब लोग प्रेम से बैठ करके कथा सुनते थे। उनका एक शिष्य था, उसका नाम था श्यामदास। क्या नाम था? श्यामदास। उसको गुरु महाराज ने सेवा सौंपी थी कि भंडार में गोबर मिट्टी से रोज चौका लगाना और लंगड़ पर पोती चढ़ाना। लंगड़ होता है, लंगड़ जानते हो ना? नहीं जानते? लंगड़ तावा, बड़ा तावा, उसको लंगड़ कहते हैं। चार संप्रदाय का महंत टकसार में उसी को कहा जाता है, लंगर को ही, चार संप्रदाय का महंत। क्या? हाँ, ये कथा में सुनाने की बातें थोड़ी हैं। हे गुरु भाई। हाँ महाराज जी। उठो बैठे हो, चार संप्रदाय के महंत का मुंह काला करो। अब चार संप्रदाय के महंत जी बैठे थे, बेचारे थर थर कांपने लग गए कि भैया ये कहां से अपराध बना महाराज, मुंह काला क्यों? अरे भाई तुम महंत थोड़ी हो, चारों संप्रदाय का महंत है लंगड़ तावा, उस पर पोती चढ़ा दी जाती है और फिर उसको रख दिया जाता है, तो आंच लगती तो वो काला तो होता ही है। वो काला नहीं होगा तो ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा, साधु कैसे पाएंगे? यह चार संप्रदाय के महंत का मुंह काला करो। सेवा में लग जाओ। क्या कह रहे थे हम तो भूल ही गए। हाँ श्यामदास जी की बात। तो पोती चढ़ाने की सेवा उनकी थी, और ये पोती चढ़ाने की, चौका लगाने की सेवा बड़ी विचित्र सेवा है। क्यों? सवेरे बाल भोग बने बना तो फिर भंडार सखरा हो गया, फिर चौका लगा, फिर राजभोग बना तो भंडार फिर सखरा हो गया, फिर चौका पोछा लगाओ, पोता लगाओ, पात्र मनिया करो, फिर रात्रि को ठाकुर जी को ब्यारू भोग, फिर पोछा लगाओ, फिर पोता लगाओ। तो उसको तीन टाइम सेवा है भंडार की, सवेरे दोपहर शाम। और श्यामदास जी बर्तन भी वही मांजते थे और पोता भी वही करते थे, कठिन काम उनको था। बस ये बात थी कि जितनी देर कथा होती थी उतनी देर महाराज जी की आज्ञा थी कि सब लोगों को कथा में, वो कथा में बैठते थे बस, वो बाकी सेवा। मौन रहकर नाम जप करो, नाम जप करते थे। एक दिन क्या हुआ कि कथा का समय हो गया और श्यामदास जी भंडार घर से बाहर ही नहीं आए। तो गुरु महाराज ने पूछा, श्यामदास कहां गया? बोले, महाराज पता नहीं आज क्या हो गया, गोबर ब्रजरज मिट्टी से सना हुआ पोता अपने गाल पर रखे ऐसे बैठा है। पलक भी नहीं गिराता है, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, पता नहीं श्यामदास को क्या हो गया। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए, बोले आज श्यामदास का काम बन गया। क्या कहा? आज श्यामदास का काम बन गया, गुरुजी खुद पधारे। भाव समाधि में थे वो, सिर पे हाथ फिराया तब चेतना आई, वाहे चेतना, अरे गुरुजी, चरणों में प्रणाम किया, फूट फूट कर रोने लगे। बेटा क्या हुआ? रोते हुए उन्होंने कहा, गुरुजी मैं चौका कर रहा था, उसी समय छम छम की आवाज सुनाई पड़ी, मैंने इधर देखा तो प्रिया प्रीतम गलवहियां दिए आ रहे थे, मेरे चलकर मेरे निकट आए, दोनों ने मेरे सिर पर हाथ रखा और किशोरी जी ने हंसते कहा, बाबा अब तू श्याम सखी है जा। क्या कहा? बाबा अब तू श्याम सखी है जा। ऐसा कहकर भी फूट फूट के रोने लगे। गुरुजी ने हृदय से लगाया, फिर वे सत्संग में बैठे, क्योंकि ये सब सत्संग की कृपा से ही मिला था। लोगों ने कहा, हम लोग भी सेवा कर रहे, हमारा काम क्यों नहीं बना, इसका काम क्यों बन गया? बोले, जैसे भाव से सेवा इसने की वैसी भाव की सेवा तुम लोगों की नहीं है, इसलिए इतने लंबे समय तक रहकर भी काम नहीं बना। भैया सेवा भाव की है, और भाव से सेवा करने पर कोई भी सेवा छोटी नहीं है, सब सेवा बड़ी है। एक रामायणी जी थे, पंडित श्री राम गुलाम दास जी रामायणी, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के साथ उनका बहुत प्रेम था। महाराज जी उनको मित्रवत मानते थे और वे महाराज जी को गुरुवत आदर प्रदान करते थे। वे कहते थे इस बात को, एक भाव है महाराज, ये भी एक भाव है। बोले, भगवान ने अंगद जी को सेवा में क्यों नहीं रखा? यद्यपि ये बात बहुत सावधानी से कहने की जरूरत है, क्योंकि अंगद जी जो कह रहे हैं उसमें सेवा को कम आंक रहे हैं ऐसा नहीं, उनकी वो दैन्य भाव की विज्ञप्ति, वो दीनता है। वो क्या है? अंगद जी की दीनता है वो। पर सरकार एक संकेत साधक जगत को करना चाहते हैं, क्या? बोले, अंगद जी ने कहा, नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलो की भवतरी हो। भगवान का नीच टहल, टहल और नीच, अरे नीच सेवा तो कोई होती नहीं, छोटी सेवा तो कोई होती ही नहीं है। अभी कुछ दिन और करो सेवा, जाओ वहीं चले जाओ, किसके अंदर बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कोई सेवा छोटी नहीं। अब देखो सबसे बड़ी पुजारी की सेवा, मरने के बाद पता नहीं कौन सी गति होगी। गुरुजी ने कृपा की, जीते जी सामीप्य मिल गया, सामीप्य मिल गया ना, सामीप्य मोक्ष हो गया, ठाकुर जी की पक्का पार्षद हो गया। पुजारी भगवान का पार्षद होता है, बड़ी सावधानी की सेवा है। समय से भगवान की सारी सेवा संपादित करना, क्योंकि सब देवी देवता समय से भगवान की आरती में उपस्थित होते हैं, और नहीं होगी तो देवी देवताओं को पीड़ा होगी, उससे एक अपराध लगता है। एकदम समय से सारी सेवा, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। अब पुजारी चाहे जितनी सावधानी से सेवा करे, चाहे जितना बढ़िया मुकुट धारण करावे, चाहे जितनी पोशाक धारण करावे, और भोग ही न लगे तो बोलो। हमें कोई बढ़िया नहवाए दे, धोवाए दे, कपड़ा पहराए दे, खाए वे पीवे के नाम अंगूठा दिखाए दे, तो बोलो हम सेवा से संतुष्ट होंगे। अरे और कोई साम और कोई क्रिया में भले ही न्यूनता हो जाए, पर इसमें तो कसर नहीं होनी चाहिए, तो पूरा होना चाहिए। तो अब रसोईया की पूजा बहुत महत्व, रसोईया की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण। ठाकुर जी की भोग सेवा रसोईया कर रहे हैं। अब रसोईया पात्र ही अमनिया न हो में, उपलब्ध न हो में, स्वच्छ न हो परिवेश, वो कैसे करेगा? तो उसकी सेवा, झाड़ू बुहारू की सेवा, मंदिर की सेवा से लेकर छोटी सी छोटी सेवा तक सब मंदिर विहारी से जुड़ी हुई है। कार्यालय की सेवा, भाई जो कुछ आएगा वो धन से आएगा कि नहीं आएगा? बाजार से सामान आएगा, रुपयों से आएगा, रुपए की आय व्यय की व्यवस्था कौन संभालेगा? वो कार्यालय संभालेगा। वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो सारी सेवा की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो मंदिर में सेवा पूजा करने वाले को जो लाभ मिल रहा है, वही कार्यालय में बैठकर के ईमानदारी से सेवा करने वाले को वही लाभ, झाड़ू लगाने वाले को वही लाभ, बर्तन मांजने वाले को वही लाभ, रसोई बनाने वाले को वही लाभ। भगवान की कोई भी सेवा छोटी नहीं है, भगवान की सब सेवा श्रेष्ठ है। जैसे किसी की धन की चोरी हो, वो उसको पीड़ा हो जाए, करे हमारा धन क्यों छीन लिया गया, ऐसे ही साधक के चित्त में जब उसकी सेवा छिन जाए, उसको पीड़ा पहुंचने लग जाए कि हाय हाय आज हमसे सेवा नहीं बनी, आज हम प्रसाद पाने के अधिकारी नहीं, हम तो भाई भोजन नहीं करेंगे, हमको सेवा, हमारी सेवा ही आज छीन ली गई, अब हम नहीं भोजन करेंगे, ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि हाँ अब चित्त शुद्धि हो गई। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, और श्रवण न राम कथा अनुरागी। यहां अनुरागी शब्द है, बहुत से लोग कथा तो सुनते हैं पर कथा श्रवण के अनुरागी नहीं होते हैं। कथा तो सुनते हैं पर कथा श्रवण के अनुरागी नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो होते हैं रपट परे तो हर गंगे। एक कहावत है क्या, हाँ, रपट परे तो हर हर गंगे। वो गंगा जी में नहाना नहीं चाहता था कोई व्यक्ति, वो तो महाराज चार चार छह छह महीने नहीं नहावे ऐसा आदमी हो, पर वो गंगा जी में किसी ने कहा रे भैया आचमन तो कर ले, तो आचमन के नाम से एक सीढ़ी पे उतरा, उस पे लगी थी काई, रिपट गया हर हर गंगे हर हर गंगे। भाई क्या कर रहे हो? बोले स्नान कर रहे हैं, गंगा जी का स्नान। तो रपट परे पर हर हर गंगे वाली कथा सुनने से उतना लाभ नहीं होगा। श्रवणन राम कथा अनुरागी, राम कथा श्रवण का अनुराग होवे, बिना कथा सुने रहा न जाए। चित्रकूट में एक महात्मा थे श्री मोनी जी, बहुत अच्छे संत थे। सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम। बड़ी गुफा रघुवीर मंदिर में विराजते थे मोनी जी, ब्रजवासी संत थे। पीली सांकरी खोर में उनका गुरु स्थान, भगवत प्राप्त संत थे, बहुत अच्छे महात्मा। तो कथा में बैठते थे तो हजारा माला लेके बैठते थे, क्यों? कथा में सियाराम सियाराम सियाराम करेंगे तो विक्षेप होगा, तो कथा में बैठते थे तो माला लेके बैठते थे, और बिना कथा के सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम सीताराम सीताराम। अब हम उनकी कोठरी में बैठे, अब कुछ चर्चा भी चल रही थी तो एकाध वाक्य में बोल सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम। तो उनको ऐसा लगा कि शायद हमको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कह रहे हैं वो ठीक से सुन नहीं रहे, ऐसा उनको लगा होगा। उन्होंने कहा राम जी राम जी, ये वक्ता एक है श्रोता दो हैं, दो दो वक्ता एक है माने जिह्वा एक है श्रोता दो हैं कान, ये ऐसे पाजी श्रोता हैं, इनको नाम नहीं सुनाओ तो ये व्याकुल हो जाते, मैं नाम न लू तो मेरा माथा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। सियाराम सियाराम सियाराम श्री सीताराम श्री सीताराम, इनको दिन रात सुनाना पड़ता है, थक जाता हूं। वक्ता एक है श्रोता दो है, वक्ता एक है श्रोता दो, सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। हम गए चित्रकूट, हमारा मन हुआ कि इनका हम चरणामृत ले लें, वो चरणामृत किसी को लेने नहीं देते, मेरा भाव हुआ कि हम चरणामृत ले लें। तो मैंने कहा महाराज जी आपसे हम एक चीज मांगते हैं, याचना करते हैं, आपका चरण हम धो लें। संग राम जी राम जी राम जी सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम कुछ नहीं सियाराम सियाराम सियाराम कुछ नहीं। हम पूरे अखिल भारतीय चित्रकूट के श्री महंत हो आपका, तो बड़े संकोच में उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो कोई महंत वहंत नहीं थे पर भोले बहुत थे। श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने कह दिया पूरे 84 को चित्रकूट के महंत हो, बोले इतने बड़े महापुरुष ने कह दिया मैं महंत हो गया। ऐसे प्लास्टिक की माला भी गले से जल्दी उतारते नहीं थे, खूब माला पहन के रखते, महंत हूं माला पहन के रहना चाहिए। तो मैंने उनका चरणामृत उतारा लिया, संभवतः प्रभुदा जी को पता होगा तो यहां भी सुरक्षित संत चरणामृत जहां सुरक्षित हैं वहां उनका चरणोदक भी सुरक्षित होगा। दूसरी बार जब हम गए तो उनका शरीर अंतिम अवस्था में था और मेरी उपस्थिति में ही उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ, उनके अंतिम संस्कार में हम सम्मिलित हुए। तो देखो कितनी बड़ी चूक हो जाती यदि हम महीना भर पहले चरणामृत लिया था। इसको कहते हैं श्रवणन राम कथा अनुरागी, अनुरागी श्रवणन अनुरागी, ये है अनुरागी। इन कानों को इतना अनुराग हो जाए कि वे नाम सुने बिना कथा सुने बिना कान रह न पावे। और सुतवित दार भवन ममता निशी सोवत अति न कबहू मति जागी। वे क्या करते हैं दिन रात स्त्री पुत्र धन मकान आदि की चिंता करते रहते हैं और ममता रूपी रात्रि में अचेत होकर के सोते हैं, बेहोश होकर के ममता रूपी रात्रि में रात में सोते हैं। न कबहू मति जागी, उनकी बुद्धि कभी जगती ही नहीं है। बुद्धि का जगना क्या है? अब लो नसानी राम अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर ना डसे हो डसे हों। अब लो नसानी राम अब नान से हूँ, अब नान से हूँ। यह है बुद्धि का जागृत होना। ये बुद्धि उनकी जगती नहीं है। वे सठ कैसे होते हैं? तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सच्ची सुधा तो हरि नाम सुधा ही है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री श्री राम शर्मा जी, आपके पूज्य पिताजी और हमारे स्वामी जी एक पद गाते हैं, हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सुनाते हैं पद, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, क्योंकि भगवान की कथा ही श्रेष्ठ अमृत है। तव कथामृतम तत् जीवनम, तव कथामृतम तत् जीवनम। और आगे क्या है? कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्रीराम नामामृतम्। वे धन्य हैं, भाग्यशाली हैं जो निरंतर श्री राम नाम सुधा रस का पान करते हैं। यही अमृत है, पर इसको त्याग करके वे विमुख प्राणी सठ तज पियत विषय विष मांगी। अमृत की प्याऊ खुली भई है, खूब उन्मुक्त अमृत पिलाया जा रहा है, उसको नहीं पीते हैं वे। सठ हठ पूर्वक विषय रूपी विष को मांग करके पीते। मांगी, विष मांग कर पीने वाला कितना बड़ा मूर्ख है। विष क्या है? श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति को छोड़ करके बाकी लौकिक पारलौकिक जितने पदार्थ हैं वे सब भयंकर विष ही हैं। भगवान से भगवत प्रेम की याचना न करके, स्त्री पुत्र घर धन मकान दुकान संपत्ति जमीन जायदाद यही भगवान से मांगते रहना, यह है हठ पूर्वक विषय रूपी विष को मांगना। मांग करके जहर पी रहे हैं। इसीलिए चौथे स्कंध में राजर्षि पृथुजी महाराज ने अपनी स्तुति में एक बड़ी विलक्षण बात कही, वहां स्तुति प्रकरण को देख लेना। उस स्तुति में पृथुजी महाराज ने कहा है कि हे प्रभु, प्रारब्ध के अधीन संसार के कोई विषय हमें मिलने लग जाए, उपलब्ध होने लग जाए, तो भी आप कृपा करके उनसे हमें बचाकर रखना। हमारे हाथ पड़ जाए तो हमारे हाथ से संसार के पदार्थों को छीन लेना। कैसे? बोले यथा चरेत बाल हित पिता स्वयं, जैसे किसी बच्चे के हाथ में जहरीला लड्डू आ जाए, विष मिश्रित लड्डू उसके हाथ लग जाए, और बच्चा तो किसी भी चीज को पकड़ के मुंह में डालना चाहता है, और उसके पिता ने देख लिया तो दौड़ करके पिता उसके हाथ से लड्डू छीन लेता है, और उसका हाथ, वो बालक रोता है, उसका लड्डू छिन गया, खाने नहीं दिया गया तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं, बालक रोता है, वो सिर पटक लेता है, कई बार नोच भी लेता, काट भी लेता, दांत से गुस्सा आती है तो। लेकिन सब कुछ सहने के बाद भी पिता उसे जहर से युक्त लड्डू नहीं खाने देता है। हे भगवान, आप तो अनंत वात्सल्य के भाजन पिता हो, संसार के सारे भोग सारे पदार्थ विषय के विष से सने हुए लड्डू के समान है, प्रारब्ध के अधीन होकर हमें मिलने लग जाएं, तो भी हमारे हाथ से उन्हें छीन लेना, हमको तो केवल आप अपने चरण कमलों का प्रेम ही प्रदान करना। पर हम लोग विषय का विष मांग मांग कर ठाकुर जी से पी रहे हैं। किस विषय विष को पी रहे हैं? आगे की पंक्ति, सूकर स्वान श्रगाल सरिस जन जनमत जगति जननी दुख लागी। सुअर के जैसे, कुत्ते के जैसे, श्रगाल माने गीदड़ के जैसे, सियार के जैसे वे लोग हैं। सुअर क्यों कहा, कुत्ता क्यों कहा और सियार क्यों कहा? ये तीन उपमाएं दी हैं भगवान से विमुख प्राणियों को। सुअर तो इसलिए कहा, जैसे सुअर मलमूत्र को खाकर और मलमूत्र की नाली में लोट कर ही अपने को सुखी अनुभव करता है, ऐसे ही विमुख प्राणी मलमूत्र की नाली का कीड़ा ही बना रहता है। विषयी प्राणी मलमूत्र की नाली का कीड़ा ही है और उन्हीं भोगों की कीच में, गंदगी में उनको खाकर, उनका अनुभव करके सुखी अनुभव करता है, इसलिए वो सुअर है। कुत्ता क्यों है? कुत्ता को वानतासी कहते हैं। कुत्ता पहले खा लेता है, खाने के बाद फिर देखा घूमने करते हुए ऐसे करके बमन कर देता है। मैंने आंखों से देखा है, बमन कर देता है, बमन करके फिर खा लेता है उसको। जिन भोगों की, विषयों की न जाने कितने जन्मों से उल्टी करते चले आ रहे हैं, बार बार उल्टी करते हैं, फिर उन्हीं को खाते हैं, इसलिए उनको कुत्ता कहा गया। सियार क्यों कहा गया? वन्य प्राणियों में सबसे चतुर सियार होता है, सबसे चतुर। सियारों की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। एक आदमी जा रहा था और एक भूखा शेर पिंजड़े में बंद था। शेर ने आदमी को बुलाया, भैया आओ, दीन दुखी पर दया करना धर्म है, आप मनुष्य हैं, दया धर्म मनुष्य में अधिक होता है, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं दुखी हूं, मेरे ऊपर दया करो, कुंडी खोलो, सांकल खोलो, हमको बाहर निकालो, मैं जंगल में चला जाऊंगा, आपकी शुभकामना करके जाऊंगा। अरे बोले, तुमको हम निकालेंगे तो सबसे पहले तुम हमको ही खाओगे। हाँ, अरे भले आदमी, आप हमको इतने बड़े संकट से मुक्त कराएंगे, हम भला आपको क्यों खाएंगे? अरे हमारी बात पर भरोसा करो। वो व्यक्ति बहकावे में आ गया, उसने जैसी कुंडी छोड़ी शेर ने उसको पकड़ लिया। बाहर आती, बहुत दिनों का भूखा हूं, पहले तो तुमको ही खाऊंगा, क्योंकि वो शेर नरभक्षी था। नरभक्षी शेर मनुष्य को ही खाता है ज्यादातर, तो स्वाद लग जाता है मनुष्य के मांस का, इसीलिए राजा ने उसको पकड़वाया था, नरभक्षी था इसलिए। उसने कहा, तुमने सब सौ सौ सौगंध खा के कहा था, वो सब शपथ कहां चली गई? भाई वो सब रही, जहां शपथ थी वहां, जहां जानी थी वहां चली गई। मैं भूखा हूं, तुम मेरे आहार हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अरे भाई कुछ तो विचार करो। क्या विचार करें? तब तक एक सियार दिखाई पड़ गया। तो उस आदमी ने कहा, इससे पूछ लो क्या उचित है। शेर सोचता था कि मैं वनराज हूं और इसको पंच बनाया जा रहा है, तो ये हमारे विरुद्ध फैसला तो नहीं दे सकता, ये तो कहेगा कि नहीं तुमको खाना ही चाहिए, क्योंकि ये भी मांसाहारी है। उधर बैठने दो उनको, गगन जी तो उस स्यार को पंच बना लिया। तो स्यार ने कहा पहले तो हम दोनों की बात सुनेंगे तब तो हम फैसला देंगे। तो शेर कहता मैं इस पिंजड़े में था, कहता अजी आप जंगल के राजा सम्राट, भला आपको इस कोठरी में बंद होने की क्या जरूरत पड़ी, आप इसके भीतर कैसे आए। मैं तो सोच नहीं पाता हूं इतने पतले पतले इसके सींकचे हैं, आप इतने विशाल काय हैं, आप इसके भीतर कैसे। अरे मूर्ख इसका दरवाजा खोल के हमको घुसाएगा। अच्छा इसमें दरवाजा भी होता है। अच्छा तो कभी कहता उस पथिक से कि तुम इसके भीतर बंद थे, शेर ने तुमको छोड़। अरे भाई मैं क्यों बंद था, मैं तो जा रहा था। पहले तो बातचीत में इधर की उधर करता, दोनों को थका लिया। अंत में शेर ने कहा कि बड़े बुद्धू के चक्कर में पड़े, ये पंच बन के आए दिमाग खराब करता है। अरे मैं इस पिंजड़े के भीतर था। बोले मैं बिल्कुल नहीं मान सकता पिंजड़े के भीतर, आप कैसे घुस सकते इसके भीतर। शेर बोला ले मैं ऐसे घुसा था, घुस के बताता हूँ। जैसे शेर भीतर घुसा तुरंत सियारे ने सारा कुंडी लगा, तुरंत कुंडी लगाई, कलम निकालो। सियार बोला इतना मूर्ख नहीं हूं मैं, यहीं रहिए, यहीं आपकी शोभा है। इसको कहते चतुर सियार। ये सब पंचतंत्र की कथाएं हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो जैसे सियार चतुर, ऐसे ही ये मनुष्य जीवन भर चतुराई खेलता है। भगवान के साथ चतुराई खेले, गुरु जी के साथ चतुराई खेले, संतों के साथ चतुराई खेले, भक्तों के साथ चतुराई खेले, और चतुराई ही हमें चूल्हे में डाल के रखती है। चतुराई चूल्हे परो भट्टी परो अचार। ये आगे नहीं बोलना, केस हो जाएगा। बड़ी विचित्र स्थिति। पर ये चतुर की परिभाषा नहीं है। राम ही भजहिते चतुर नर, जो भगवान को भजते हैं वे ही चतुर हैं। एक तो चतुर होते हैं, एक परम चतुर होते हैं, एक क्या होते हैं, भगवान से मोक्ष मांग लेने वाले चतुर हैं, और भगवान से प्रेम मांगने वाले परम चतुर हैं। ज्ञानी मोक्ष मांग लेते हैं वो चतुर हैं, और भक्त सुनु बायस ते परम सयाना, सयाना मन चतुर, सुनु बायस ते परम सयाना काहे न मांगिसी असबरदाना। तुम सयाने नहीं हो, तुम तो परम सयाने। तो गोस्वामी जी सूकर क्यों कर रहे, कह रहे हैं विमुख प्राणी को, स्वान क्यों कह रहे हैं और श्रृगाल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जीवन भर चतुराई करता है और यही चतुराई ही उसका कल्याण नहीं होने देती है। चतुराई को हम खुल के करें तो छल कपट युक्त व्यवहार। ऐसे जो लोग हैं देखने में तो मनुष्य के जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, पर वस्तुतः सुअर कुत्ते और सियार के जैसे हैं। ऐसे प्राणियों ने तो जन्म किस लिए लिया है, यदि वे जन्म लेकर भगवत भजन नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने जन्म किस लिए लिया है। बोले जन्मत जगत जननी दुख लागी। वो तो संसार में अपनी माता को प्रसव की असह्य वेदना को देने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है, अपनी माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। हम कहीं उस श्रेणी में ना आ जाएं, इसलिए हमें सब कुछ त्याग कर भगवत शरणागत होकर अनन्य भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। यही इस 140वें पद का भाव है। 139वें पद में क्या कहा कि यदि नहीं करोगे तो तुम इस श्रेणी में गिने जाओगे। हमको भगवान ने कृपा करके देवद्रोह मानव शरीर दिया है, हम इस श्रेणी में न गिने जावें, इसके लिए हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेकर निष्काम भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का संग करना चाहिए, छल कपट से रहित होकर के अत्यंत सहज और सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। आपकी संसार में बड़ी से बड़ी कोई हानि होवे उसे सहन कर लेना चाहिए, लेकिन छल कपट और चतुराई खेल करके अपने परमार्थ को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम। हमारा तो अभी ध्यान गया, हमारे श्रद्धे आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज कृपा करके पधारे हैं, हम उनका वंदन करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन बिहारी।